بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا إنك أنت العليم الحكيم. سورة المنافقون الجملة سورة هاي مدنيس دارای 11 آیت و 2 رکوع در ترتیب مصحف 63 سورت است و تسلسلش حسب نزول 104 سورت است. بعد از سوره مبارکه حج نازل گردیده، مجموع کلمات سوره 180 و مجموعه حروف سوره 776 است. سوره مبارکه چون از جمله سوره های مکی است، مدنی است، بناً ما این موضوع را بارها گفته بودیم که در سوره های مکی بحث روی اصول عقاید اسلامی در رابطه خصوصاً با 3 اصل عمده ای که توحید و رسالت و معاد است بررسی صورت میگیرد و در سوره های مدنی تعمیل احکام شرعی و تعمیل و برنامه های اعتقادی را که الله جل جلاله برای انسان ها برگزیده و برای ما شما بیان می شود. یک نکته دیگری هم که در سوره مبارکه مدنی قابل بحث است است که به چه شکل باید آن نقاط آسیب پذیری که حکومت اسلامی از او آسیب میبیرد او باید در محافظه بوده باشه و از او نقاط خدا باید نجات بده. یکی از مطالبی که همیشه حکومت اسلامی را ضربه میزند و به عباره دیگری مار آستین یک مسلمان و حکومت اسلامی است کسایی هستند که به ظاهر میگویند ما مسلمان هستیم، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله برد میگوید، در اعیاد و در جنازه ها همراه شما می باشند، در خوشی و غمتان در پهلویتان می باشد، ولی باور با این دین ندارد، معتقد با این دین نیست. اعتقاد و باورش ظاهر دنیا است. اگر این دین دنیایش تضمین کرد برش و مطالب و مفاهیم و برش داد و مانع شهوتش نشد، مانع خائنتش نشد، مانع دزدی و چپاولش نشد، در این صورت باز دیندار است. بعد میگه ما مسلمان است، باور ندارد سرش. اگر اندکترین فشاری از طرف حکومت اسلامی به سویش بیاید بعد فغان میکشد و حتی دست به توطئه میزند. و چون این مردم خطرناکتر هستند و خطرش برای حکومت اسلامی نسبت به تمام گروه های دیگری بیشتر است، الله جل جلاله در سوره های مبارکه مدنی یک بحث عمده را امی برای ما شما داده است و چهره های ننگینی از اونها را برای ما شما معرفی کرده. این سوره مبارکه یعنی از طرف دیگری ما میبینیم هر سوره مدنی یک بخشی دارد که در اوج چهره های ننگین از اینها را به معرفی میگیرد، ولی به خاطری که مهم است، به خاطری که ما باید آمادگی به چنین توطئه ای که علیه مسلمان ها از طرف به اصلاح ظاهر مسلمان ها صورت میگیره آمادگی داشته باشیم، یک سوره مستقل را به نام سوره منافقین الله جل جلاله در قرآن کریم جای داد که در حقیقت برای ما شما این اصل را معرفی میکند که شما در هیچ حکومتی زندگی نخواهید کرد که عنوان دینی داشته باشد مگر یک تعداد مردمی است که اونها منافع خود را میاندیشند نه منافع دین را. اونها خواسته های خود را دارند نه خواسته های دین را، بنان از توطئه از اونها در امان نخواهید بود. روی ای اساس چهره هایشان را یک به یک و صفاتشان را یک به یک برای ما شما معرفی می کند. و این سوره در مجموعش در حقیقت در رابطه به یک داستانی که الله جل جلاله برای ما شما او داستان و او جنگ را و او حالت را من حیث یک اصل معرفی کرده، چهره های اونها را برای ما شما معرفی می کند. پیغمبر ما علیه السلام در غزوه بنی مصطلق انگامی که غلام حضرت عمر رضی الله عنه با یکی از انصار روی موضوع گفتگو میکنه سر آب و این غلام حضرت عمر یک چپات را این انصاری را میزند، بعد اردویشان یک دیگر را دعوت میکنه، او میگه انصار کجا هستین و دیگهش میگه مهاجر کجا هستین و قریب یک غوغای برپا شد و از این موضوع عبدالله ابن ابی سلول یک فایده بسیار بزرگی را میگیرد و توسط از او موضوع شروع میکند به سخنان پوچ و رکیک و دشمنانه خودش و میگوید که ببینین که هرگاه که شما سگتان را در خانه تان و حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه که در اوجا یک نوجوانی بود، یعنی آدم کلانسنی نبود، این سخنان یک یکش به پیغمبر علیه السلام گفت و پیغمبر خدا که چونین نگفته باشد، گفت یا رسول الله والله این قسم است که با چشمهای خودم دیدم، با گوشهایم شنیدم و با قلبم این سخنهایش جای دادم، ما دروغ در این باره نمیگم. و تعدادی از بزرگای صحابه حضرت زید ابن ارقم را هم مورد تهدید قرار داد که تو اصلی گپارا میزنی. قرآن کریم و آیاتها را نازل میکنه و در مجموع چهرهشان هم بر ما شما افشا میکنه و در حقیقت در آینده هم به خاطری که همیشه مسلمان ها از دست منافقین ضربه میخورن و ضربه خوردن، بنان چهرهای از اونها صفات از اونها قابل است که یک مسلمان از او آگاهی داشته باشد. با تأسف که ولی به یک حالت ما قرار داریم که مسلمان ها را که میبینی کل صفات منافق در او هستند، باز هم قبول نمی کنند. باز هم قبول نمی کنند که نه ما منافق نیستیم، اما خوبترین مردم ما هستیم. زیرا این نفاق ولی بیشتر در کل مسلمان ها سرایت کرده. مسلمان ها را ببینی که بعضا و یا هم کلا در حالت نفاق به سر می برد. و الله جل جلاله با لطف و کرم خودش ما شما را از این مصیبت نگاه بکنه. یعنی هر کدام ما وقتی که میبینیم با شکل از اشکال در این برنامه شریک شدیم و زیرا پیامبر ما علیه السلام ارشاد میداره که نشانی های یک منافق در یک روایت 3 و در روایت دیگری 4 است. اگر 3ش بدانیم، انگامی که صحبت میکنه دروغ میگوید، انگامی که امانت برش داده شده او را خیانت میکنه و انگامی که جنگ هم را شکست بکنه بعد از او باز فجور میگوید و انگامی که صحبت بکنه دروغ میگوید و این ای نکاتی است که آیت المنافق فلا حدث کذب و اذا وعد اخذ، وقتی که وعده میکنه خلاف میکنه. الله شاهد است که بسیار مشکلات داریم، بنان در وجود ما یکی از یا اطمان است و برای مسلمان میزیبد که خود را از این صفات دور بکند. یکی از صفات منافق چی است؟ چاپلوسی. یکی از صفات منافق است که همیشه چاپلوس است و زبانهای نرم نرم را پیشکش میکنه. قرآن کریم میگه که این صفت مؤمن نیست. مسلمان بسیار واضح روشن صحبت میکنه و این را بر کسی نه تواضع و انکسار میکنه و نه از قدرت کسی میترسه، نه از پولی کسی میترسه و نه هم قدرتهای مادی او را میشکناند. و منافق است که همی با مجرده که یک کسی که قدرت داشت بعد از چاپلوسی و بیغیرتی و ننگ را باز بسیار زود قبول میکنه. الله میفرماید اذا جا اکل منافقون، چون بیاین نزد تو ای پیغمبر منافقان، قالو میگوین نشهد و گواهی میدهیم انک لرسول الله، که هر آن تو پیغمبر و فرستاده الله هستی، ما گواهی میدهیم. والله یعلم انک لرسوله، یقین الله میداند که تو پیغمبر خدا هستی. والله یشهد، ولی الله ایر هم گواهی میدهد، ان المنافقین، یقینا منافقان لکاذبون، دروغگویانند. ایر هم الله گواهی میده که منافقین چی هستند؟ دروغگوی مردم هستند. اتخذوا گرفتند ایمانهم، سوگندهای خود را، جنتن سپر خویش و مایه فریب مسلمانان. اتخذوا ایمانهم جنه، سفر قسم های مؤکد خود را وسیله فریب مسلمانان و سپر برای از اینکه مسلمان به او آسیب نرساند او را قرار داده است. فصد عن سبیل الله توسط از این سوگند ها، توسط از این چاپلوسی ها و ظاهر بینی ها باز داشتن مردم را از راه الله جل جلاله. چی رقم باز؟ یک دفعه خود رفیقش می شود، بعد از او با در گودال جهالت و بدبختی یک مسلمان را می اندازد. انهم ساء ما کانوا یعملون، یقینا ایشان بعد از آنچه که می کند، بعد از آنچه که می گوید سوگند می خورد. از این خاطر است میگه یکی از علائم نفاق چی است؟ ای که بی زیاد سوگند می خورد. والله بالله تمام روز گفته می رود، در چیزهای بسیار کوچک سوگند می خورد، سر مال خود سوگند می خورد، سر موضوعهای ناحق سوگند می خورد. یکی از علائمش است. و در پهلوی از او بسیار ننگین مردم هستند، بسیار زیاد چاپلوسی می کنند، بسیار زیاد چاپلوسی می کنند. و ای به یک مسلمان نمی زیبد. مسلمان با شجاعت باید زندگی بکند. احترام چیز دیگری است. مسلمان با مسلمان باید احترام بکند، ولی احترام از اینا نیست. اینا به خاطر از اینکه یک چیز پول را بکشند، یک چیز به چوکیشان باید بوده باشند و منافع مادی را جذب بکند، از این خاطر چاپلوسی میکنند. من یکان برد در یکان مجالس میبینم، خدا شاهد است، تأسف انسان بیاد، یک انسان بسیار دانشمند، یک انسان تجربه کار، این را که ببینی چون پیش وزیر ششته، وزیر یک گپ احمقانه ای را میزنه، وزیرش میگه آسایب آسایب، تاییدش میکنه، جای به جای تاییدش میکنه، با وصفی که با قواعد علمی غلط است، با قانون خلاف است، هیچ برنامه ای نیست. و بیرون که مبرای چی میگه؟ والا کاری خوب خو نشد، امی خسایی نیست، و بیعقل و منافق. و امی رو در پیش روی امی وزیر بگو که تو غلط کردی و امی گفت صحیح نیست. در پیش رویش خدا شاید است که اینا امی ها هستن که صاحب صاحب کدام هر برنامه غلطه که او بیته. و میگه نه صاحب بیخی صحیست. اگه وزیر گفت که اینی گاو نیست، باز میگه گاو نیست. این نمیگه که حالا ما خب میبینیم که چهار پای داره دیگه، ولی این چرا گاو نگویم؟ با امی اندازه مردمی هستن بدبخت که همیشه غلطی را بر مردم نمیگوید و مشاورین مفتخور دروغین همی گردشان میشنید. فقط اگر وزیر خفه بود یا بیخید چون بلاک پیشانی خودم میگیره خیلی میگه نصب، اگر او خنده کدی سه دفعه خنده میکنه. این نمیگه که یعنی مسئولیت ما چی است؟ ما خبر هستم از قضیه ها نیستم. این مردم بدترین مردم هستند و یقینا که این صفاتشان رو یک بار که در ادارات دولتی برین باز میفهمین که این منافقا چی حال انداختن. ذالک بانهم آمنوا، این به سبب آن است که ایشان آمنوا ایمان آوردن، ثم کفروا باز کافر شدن منکر شدن به این برنامه الهی، فطبع علی قلوبهم پس مر نهاده شد علی قلوبهم بر دلهای ایشان، فهم لا یفقهون، اینا هیچ حق نمیفهمن، فهم لا یفقهون، دیگر راهی که در اوجا اصالت بوده باشه و عمق در مطالب باشه نمیفهمن. فقه را خود میفهمن به معنای چی است؟ زیرکی و فهم، فهم دانش عمیق، زیرکی و فهمی که عمیق باشد، ریشه بندی بکند. اگر سرسرکی پرسان بکنید کل گره پرسان بکنید بگو نمازهای پیشین چند رکات است، باز میگن نه قرکات است. و اگر در مطالب جزئیاتش داخل شوید، نماز یعنی چی برادرم، سجده یعنی چی، از کجایی را گرفتی، چه وقت آمد و چه مفاهیم در این نماز است، بعد از کسایی که فهم عمیق داشته باشه با سرسرکی جواب میگوید و کسی که عمیقا این برنامه را بفهم با دیگر رقم جواب برد میگوید. منافق همیشه علم سرسری است، همی ظاهر را میبیند، یک روز او طرف برنامه را نمیسنجد. فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، پس مهر نهاده شد بر دلهای ایشان، فهم لا یفقهون، پس ایشان نه هیچ نمیدانند. و اذا رأیتهم، و چون ببینی ایشان را، تعجبک اجسامهم، متعجب کند تو را ابدان ایشان، در تعجب بیاندازد تو را قواره های از اینها، این اصلا قواره های لکس و بسیار مقبول و دیگه تمام روز عطر بزن و فشن بکن دیگه، خیال ببینه پروفای سرسای با این انسان هایی که دیگه کالی و کلگی را فتح میکنن، ایده که ببینی قواره زایری شد تعجب بکنی و تو چون ببینی ایشان را متعجب کند تو را ای پیغمبر، اجسام و ابدان و قواره های اینها. و این یقول، و اگر بگویند، تسمع لقولهم، گوش نهی بر سخنانشان، هرگاه سخن شروع بکند اتو چرب زبانی را شروع میکنی که تسمع لقولهم، فورا گوش داده میشاد به سخنانش و گوش میتی به سخنانش، زیرا عجیب است. حالی هم که گپا شده در یه چی عجیب است این منافقه. یکی جن تو چوب باش که فلانه صاحب گپ میزنه. سیجنه؟ زیرا فلانه صاحب خب بسیار چرب زبان است. او را فلانه صاحب باید گپ بزنه. ویره کسی نمی اندیشد کی کی است. تسمع لی قولهم گوش نهی بر سخنان ایشان که انهم خشوب مسنده گویا ایشان چوب های به دیوار تکیه داده اند. چوب های به دیوار تکیه دادن. چوب کنده را که بگیری به دیوار که تکیه شد شور نمی خواهند و جای اشغال می کند. امیان همی رقم متکبرانه یک موضوع را پیشکش می کند. خیال می کند کل لگی گپ همی ها می فهمند. نکات کل لگی پیش از این هاست. تجربه پیش از این هاست. وطن و محبت پیش از این هاست. ارزش ها پیش از این هاست. دلسوزی پیش از این هاست. این تو فکر می کنی. در ظاهر شما تو راست. یحسبون کل صیحت علیهم که انهم خشوب مسنده گویا ایشان چوبهای به دیوار تکیه دادن. به دیوار که تکیهش بکنی یعنی معنا چی؟ ایچ گو اینها به فکر خود و به قاعده علمی و به منافع نمی اندیشد. همیشه به دیوار تکیه دارن. یعنی جانب مقابل کسی که تش کار میکنه به او میبینه. اگر او خود از پیش کمک دور بکنه از خود رأی مستقل نه. از خود رأی نداره. فقط به دیوار تکیه هستن. مثل چوب باری. این چوب دیگه به او چیز پیوسته است که نگاه کرده. بنان این هم اول دفعه که نه به این فکر میکنه که تو باش که این جناب عالی اصلی چی میگوید. هرچی که او بگوید همو تایید است. دوم پیش خودشان رأیه و ای که نامشون مشاور است نه؟ مشاورا. مشاور خواهی این چی؟ المستشار مؤتمن پیغمبر میگه. مشاور بسیار چی است؟ یعنی امانتکار است. او باید بفهمه که تو غلط کردی در جای و تو کار هم نباید بکنی. خویا ای را نمیگه که اول صرف از شما پشتم شما چی نظر دارید. اول از اون امو را باید تایید میکنه. اگر بالفرض از یا گرفته شما نظر باز نظر دیگر کس داده شد باشین آسه ما اشتباه کردیم. شما راست گفتیم. باز قول را نمتون میگه که انهم خشوب مسنده. چرا ای رقم میکنه اگر کسی بگه چرا انسان اقا پست میشود که اصلا ارزش بر خود قائل نمیشه، به علمش قائل نمیشه، به تجربهش قائل نمیشه، به واقع قائل نمیشه، به واقع قائل نمیشه. به خاطر از اینکه یحسبون کل صیحت علیهم میپندارن هر آواز تون را هلاکی برای خودشان. هر آواز تون را هر چیزی که میشود. این را فکر میکنه که ما را چوکی را از دست میتم. صاحب اگه این را بگه ما را چوکی از دست میتم. از اینکه در خوب است که باشم دیگه چی کنیم سای بیازو جور نمیشد. الله شاید است که ایره بیخی به من تار و پوست خود ما لمس میکنه. میبینی که تو برشو گفته شد که اینی جایت غلط کردی. ایره نباید تو میگفتی. ای خود صحیح نیست. وی تو خویره خبر داری با چی میگم. و بیا درم گفت ما را که قبول میکنه. یک چند روز اینجا هستیم نان خدا میخوریم. فهمیده شد. همه خمه کرد. یک چند روز ماش خدا میگیریم. ایره خود کلگی میفهمه. با صراحت امی کلمه را عرض میکنن. یحسبونه میپندارن. کل صیحت علیهم هر آوازتون را هلاکی بر خود ایشانند. هر آوازتون هم العدو انمی دشمن اصلی است. هم العدو دشمنان اصلی انمی مردم هستند که اصل خود اصالت ندارد. فحذرهم پس بترس از ایشان. بترس از ایشان. یک دقیق قضیه بود در وزارت معارف همون تا گه بر آمد. بعد از وزیر برش گفت که حالا که یک رای قانونی برش پیدا کنیم. گفت خود صحیح. این را نگفت که از کجا برش پیدا کنه. قانون قجور نمیاد. گفت خود صحیح. حال دیگه قانون پولیده را ایسته که ده ایچی دستک زده برو. از برای خدا خود بگوی نمیشه دیگه جور. دیگه جور نمیاد. این تو مردم هستن. همیشه به فکر از او باید کار بکنه. نه برای خودش. فحذر هم. پس بترس از ایشان. قاتل هم الله. لعنت کرده الله جل جلوی ایشان را. قاتل هم الله. بکشد الله جل جلوی ایشان را. انا یفکون کجا گردانده میشان از حق. از حق کجا گردانیده میشان. و اذا قیل لهم و چون گفته شود برای منافقان تعالوا بیاید یستغفر لکم رسول الله تا طلب آمرزش کند برای شما پیغمبر خدا. لو و رؤوسهم میپیچانن سرهای خود را و رأیتهم و ببینی ایشان را یصدون رو میگردانن و هم مستکبرون. تکبر کوایشان تکبر کنان حرکت میکند. چون برش گفته شد که تعالی و یستغفر لکم رسول الله. یک بار بیاین که پیغمبر خدا بر شما استغفار بخواهد و این سخنان پوچ و بیمعنایی که در مقابل دین گفتین از این استغفار بخواهید. بعد چه میکنن؟ با مو غلطی های خود ادامه میدهد. لوا و رؤوسه هم میپیچنن سرهای خود را و رأیته هم ببینی ایشان را یا سدونه رو میگردانن و هم مستکبرون تکبر کنان. تکبر کنان از اشتباهات خود رو میگردانن، اصلا ملتفت نیستن که ما چی بدی کردیم. سواء برابر است علیهم بریشان، استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، چی ببخشی آمرزش بخوایی برایشان و چی آمرزش برایشان نخوایی. لن یغفر الله لهم، هرگز الله اینا را نمی بخشد. سواء علیهم، برابر است برایشان، ای پیغمبر چی استغفار برایشان بخوایی، طلب آمرزش برش بکنی، ام لم تستغفر لهم، یا اصلا برش طلب آمرزش نکنی. لن یغفر الله لهم، هرگز الله جل جلاله نیامرزد ایشان را. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، یقین الله جل جلاله هدایت نمیکنه گروه تباکار و فاسق و بیدین را. الله گروه بدکار را هدایت نمیدهد، اینها بدکار هستند. هم الذین، همین مردم هستند که خدا اینها را نمیبخشد. هم الذین یقولون، این مردم کسایی هستند که میگویند لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، خرج نکنید، لا تنفقوا، خرج نکن على من عند رسول الله، بر کسی که نزد پیغمبر است، بر آنانی که نزد پیغمبر است خرج نکنید، حتى ينفضوا، تا اینکه پراکنده شوند بروند. شما بر مردمی که در گرداگرد پیغمبر شوشت پول ندهید، جای برش ندهید، بگذار که تیت شوند. اتو فکر میکنه که اگر یک انسان به کسی کمک کرد اون میماند و اگر نکرد باز نمیماند. به این فکر هستن که چون اینا برداشتش همطور است که رازق ما و مالک ما و عزت دهنده ما امی کسی است که ما مانند دمت یک کنده یا چوب برش استاده هستم، کل اگه تکیم سر زمو هستم، اگر اون نباشه دیگه من نان پیدا میکنم، نه جایم پیدا میکنم، نه زمین مرا جای میده. چون ایا اعتقاد و باورشان به الله نیست، رزاق را همین مسائل دنیایی فکر میکند، عزت را در مسائل دنیایی فکر میکند، بعد معنوی هیچگاه اینها ندارد. از این خاطر است که این قضیه را میخواد به مسلمان هم توجیه بکند. چی میگه؟ سر مسلمان ها خرج نکنه، به مسلمان ها کمک نکنه. چرا؟ حتی انفضوا، تا که پراکنده شوند مدینه را ترک بکنند. خیال میکنن که اگر ما کمک نکنیم و دیگه مسلمان ها از بین میروند. حالانکه تو نیست، دیدگاه چقدر تفاوت میکنه. اینا دیدگاه های مادی دارن. مسلمان چی میگه؟ ولله خزائن السماوات والارض، مر الله راست خزانه ها و آسمان ها و زمین، ولكن المنافقین لا يفقهون، ولی منافقان ایرا نمیدانن. خزائن پیش کیست؟ پیش الله است. ولله خزائن السماوات والارض، مر الله را خزینه های همه چیز است. هر آنچی که تو فکر میکنی بیش الله معدنهایش است. ولیکن المنافقین، ولی منافقین لا یفقهون، امی موضوع را درک نمی کنن. اینا فکرشان میکنن که امی کل چیز مادی است، هر چیز مادی فکر میکنن. امی مردم نادان میگن که یقولون، میگن لئن رجعنا، اگر بازگشتیم الی المدینه، به سوی مدینه، لیخرجن الاعز منها الازل، هر آن بیرون خواهیم کرد عزتمندتر خارتر را از مدینه. لیخرجن الاعز، هر آن بیرون خواهد کرد عزتمندتر منها، از این مدینه، الاذل خارتر را، خارتر را ذلیل خواهد کرد. این کلمه عبدالله ابن ابی سلول است. انگامی که این کشمکش را دید، بعد گفت که ببینین اما تو یک کاری میکنیم، انسانای عزیز، کسی که بسیار عزیز است، ذلیل را خواهند راند. یک بار به مدینه برم. و صحابی آمد پیامبر خدا چی گفت؟ یا رسول الله تو عزیزی ما، والله این قسم است که عبدالله ابن ابی ذلیل است، و اگر تو میخوایی این ذلیل ما از مدینه بیرون میکشیم و نمیمانیم که داخل مدینه شد، تا برش تثبیت شد که کی ذلیل است و کی عزیز است. حالانکه ولی الله لعزته ولی رسوله ولی المؤمنین، الان که عزت از آن الله و پیغمبر و مسلمان است. عزت از کیست؟ از الله. عزت از کیس؟ از پیغمبر. عزت از کیس؟ از مسلمان. از حضرت حسن رضی الله عنه کسی پرسان کرد که تو بسیار یک رقم میگردی و مردم برات میگه که تو متکبر هستی. گفت نه، من متکبر نیستم، عزیز هستم. الله اکبر، من متکبر نیستم، عزیز هستم. و این عزت را الله برای مسلمان داده و مسلمان نمیزیبد که چاپلوسی بکند و مسلمان نمیزیبد که خود را خرد فکر بکنه، کوچک خود را فکر بکنه، و مسلمان میزیبد بزرگی خود را حفظ بکند. از این خاطر گفت من عزیز هستم، متکبر نیستم. چرا؟ الله گفت، گفته ولله عزت و لرسوله و للمؤمنین. و مسلمان نمیزیبد که ببینین عزت خود را باید نگاه بکنی. از این خاطر است که میگه هرگاه که کسی تو را میمان کرد، تو حق از این را نداری کسی دیگر امرای خود ببری. چرا این کار را نکن؟ به خاطر که تو عزیز هستی، خدا ذلیل نکن. چقدر زیباست، تو عزیز هستی، خدا ذلیل نکن. نماز، نماز می خواندی، جماعت استاده بود، تو به نماز ندار. چرا نمی دوی؟ ولو که نماز پیشتر می شه، به خاطر که مورد انتقاد یک تعداد قرار خواهد گرفتی و بعد خواهد که فلانه رسته که چرا می دوی؟ تو عزیز هستی، این دوش ایلا کن. اتقو مواضح تو هم، جایی که مورد تهمت قرار می گرفت و عقب برو. چرا؟ تو عزیز هستی، تو نباید این کار بکنی. با اندازه تو عزت را باید حفظ بکنی که پیغمبر علیه السلام به ما تمثیل زیبایی داده. روز مبارک با همسرش ششته بود، شب بود و در اعتکاف بیرون خواستش. یک دو صحابی تیر می شد. امی که تیر شد گفت ای جبه، ای جبه. اینا پس تا خوردن. گفت خانه من فلانه، دختر فلانه هست. ای صحابه گفت یا رسول الله استغفر الله، آیا ما سر تو بد گمان بکنیم؟ گفت نه، میشه که در دلتان چیزی نگردد. بریم دیگر. و یک اندازه انسان باید فکر بکنه که عزت خود را نگاه بکند. و مسلمان عزت باید، عزتمند باید باشد. مسلمان با وقار و با حیثیت باید باشد. کار نکنید که بی حیثیت شوید، کار نکنید که بی عزت شوید. از این خاطر است که ان الله جمیل یحب الجمال. الله جل جلاله مقبول است، مقبولی را دوست دارد. پیغمبر ما علیه السلام با اندازه عطر استعمال میکرد که یگان بار صحابه کرام از بوی عطرش میشنند که پیغمبر در این طرف رفته. پیغمبر علیه السلام بهترین آب استعمال میکرد، وضو را زیاد میگرفت، غسل زیاد میکرد. چرا؟ مقبولی خود باید حفظ بکنه و برای ما امر میکنه خون تا بگی، ببین سنت های تا بگی، مسواک بزن، منظم بشین و اصلاح بکن سرت را، اصلاح بکن ریشت را، منظم باید زندگی بکنی. این کلش بقدری که مورد انتقاد قرار نگیری. هست گردوار یک رقم بگه باز پیش ما با سرشفه هست. هر کس که خوب احمق زندگی بکنه ولی بسیار خوب آدم هست. صحیح نه؟ اینه دیگه تیت به تیت، چتال، مردار، ایره که گرفته برای باید ملنگ هست ولی خداست دیگه. ما ایتو یک فکر میکنیم، پیش ما انتو یک فکر هست. ولی که نه، این رقم دینی که ما داریم، دین دین عزت است. بسیار با عزت بگردیم، بسیار با شخصیت بگردیم. الله جل جلاله نصیب ما شما عزت را بکند. خب ببینید که عزت ظاهری نه، خب عزت ظاهری نه که نکته ای بزنی سر گریشی بکنی دیگه باز به امریکایی که بیا آسف سلام علیکم سیجنه دیگه. این بی عزتی است، این ذلت است. این ذلت هیچگاه قبول نکنه. هیچگاه به انسانانی که الله اونها را ذلیل کرده شما این ذلت برشان قبول نکنه. شما با وقار و با حیثیت زندگی بکنید. مسلمان که آمد برش استاد شو، کارش هم بکن، احترامش هم بکن. یک انسان بیدین منافقی که آمد برش بگو خدا اصلاح بکن، خدا اصلاح بکن، بعد از بعد دفتر بیا منظم کارت میکنم. اما تو ای عادتان باشه، کل اگر شما خوش کردن نمیتونید. فقط کوشش بکن مسلمان و مؤمن خوش بکنی. خدا را که خوش بکنی مخلوق خوش میشه. ایمان داشته باشه. ولله عزته، مر الله را عزت است، ولی رسوله و پیغمبرش را، ولی المؤمنین و برای مؤمنان، ولكن المنافقین لا يعلمون. ولی منافقان این اصل را نمیداند. منافق نمیفهمه که عزت خوازان مسلمان است. چطور؟ کدام منافق را شما دیدین که در تاریخ باز جای پیدا کند؟ نه، زیرا ما مزبدوین بین ذلک، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. نه یهود از خیر میبینه، نه نصرانی از خیر میبینه، نه امریکایی از خیر میبینه، نه مسلمان از خیر میبینه، هیچ کس از خیر نمیبینه. بنان فقط یک انسان است، ماشین واری ماشین. ماشینه که کمی ساده که کوک بکنی با بازار جایی که تو خواستم اون وقت بر زنگ میزنم. منافقا این تو مردم هستن، فقط ماشین ها رو کوکش بکنن یا کار خودم میکنن دیگه، یا از خود اصالت و هدف و برنامه ایش ندارن که ما چی هستیم، ما چی باید باشیم، چی حق داریم و چی گونه باید زندگی بکنیم. آدی علت نفاق را میگه چرا یک انسان منافق میشود، چرا یک انسان ذلیل میشود، چرا یک انسان کوچک خدا میکند؟ به خاطر که بیشتر بر ما گفت ظاهربین هستند. در اینجا یکی از چیزایی که همیشه چشمهای از اینا را کور میکنه مال و اولادش است. کل گپ سر زمین میاندیشد و به مال ماسیب نرسد، به اولاد ماسیب نرسد. اینی باید نگاه کرده شود و خودم باید چاق شوم و نان زیاد بخورم. الله میگه یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانان، لا تلهکم اموالکم، مشغول نگرداند شما را از برنامه هایتان، از اهداف کارهایتان، اموالکم مال های شما، ولا اولادکم، نه هم فرزندان شما. این دو چیز مایه بدبختی است. یعنی یگان بار مال تو را از برنامه ها عقب بگرداند، یگان بار اولاد تو را از برنامه هایت عقب بگرداند. این کار را نکنین. هر دو مال اولاد باید مایه عزت تو باشد. هرگاه توسط از این مال ذلیل میشی، توسط اولاد ذلیل میشی، ترکش میکنی. از این خاطر صحابه پیامبر رضوان الله علیهم اجمعین اینا میتونستن در مکه زندگی بکنن، میتونستن با اولادایشان بوده باشن، ولی به خاطر گرفتن عزت و مسئولیت هایشان ترک میکنه چیزا را. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تلهکم اموالکم، مشغول نگرداند شما را مال هایتان، ولا اولادکم، نه فرزندانتان، عن ذکر الله، از یاد الله. از یاد الله شما را مشغول نکنه. یاد الله در اینجا چی است؟ جهاد فی سبیل الله، دعوت الی الله. اینی یاد فی یاد است. اصل برنامه تو اینی است. سرلوحه کار یک مؤمن در دنیا چیست؟ دعوت الی الله. اینی وظیفه است. مردم به دین دعوت میکنی، بیکار نمیشینی. این مسئولیت دعوتی وظیفه فرد ماست. ان ذکر الله، از یاد الله تو را فراموش نکنه. زیرا وقتی که دعوت کردی، خود به خود دین میآید، خود به خود ذکر میآید، خود به خود مسئله پاس پیش میشود. و من یفعل ذلك، هر که چنین کاری را کرد که فقط در فکر مال و در فکر اولاد شد، مثل مجاهدین ماوری، مجاهدین افغانستان عموت شدن، اینا را مشغول کرده. یک نفر پرسان بود که برادرم چی حال بود؟ 8 سال، 9 سال، 10 سال، 5 سال، 3 سال اینا را در پلچرخی بندی کنه، خوب لطشان کرده، حتی ناخونایشان کشیده، چقدر جزاها برش داده. یکی از برادرها برما میگفت الله جل جلاله زنده داشته باشه، گفت که مرا در ماه حوت در زیر باران استاده کرد، زیر ناوه متلاج و او سرم می آمد. گفت که اقرار میکنی یا نمیکنی؟ اما تستان 12 ساعت مکمل با مرا استاده کرد تا که افتیدم، اما تو افتیدم دیگه زوف کردم، نفهمیدم. اق حالت هم دید، ولی قرار کرد یک دکان چی داره، یک دکان طلا فروشی داره. خدا شاید یک کلمه هم در باره دین نمیگه. قرار که در شش دست و بکی می رود دیگر پس می آید دیگر دکانداری را شروع کرد. از خود پرسان نمی که این بارزه برای چی بود؟ این تکت رخصت چه وقت گرفتی برادرم؟ بیشه هیچ کدامی چی هست؟ این تکت رخصت تا اوزو که پیش الله باز قبول نمی شود. مسلمانی که در دنیا آمد تا حتی یعطی اکل یقین، تا که مرگ برت می رسد تو نمی تونی عقب بود. این تکت های رخصتی نیست، رخصت بر خود نتیم. آنانی که رخصت میدن ظلم با خودم میکند، با اهدافشم میکند، با اون مشکلاتی که دیدن در راه دین با اونو هم ظلم میکند. از این خاطر عن ذکر الله و من یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. هر کسی که چنین کاری بکند، همه مردم تاوانی هستن، تاوانی مردم همیست. اگر تو دی فکر بوده باشی که تو را کسی میماند، خدا شاید یک بار دوم باز رویت میکن مفت، باز در یکم بیست میری. اصلا گرفتارت میکنه، هیچ کاری نکرده باشی و میگیره، ایمان بگی داشته باش. از این خاطر به مسلمان میزیبد که اگر کل ما به خاطر دعوت به سوی الله کار بکنیم، فسق و فجور برجیده میشود. ایمان بگی داشته باشیم، اگر کل ما مسئولانه کار بکنیم، الله شاهد است که افغانستان نتیجه میدهد. شما 1 لک نفر در سر کوچه براید و اعلام بکنین که در افغانستان دیگه جنگ نمیخواد و در خانه تان نرین، شب و روز قرار کرده بشینیم، بعد ببینیم که چطور صلح میاد. نمیاد صلح؟ والله که میاد. چی دلیل بر ما خواهد داشتن؟ برای دیگه از کشور ما. شما چی کار هستن؟ مانع کل بدبختی در افغانستان قوت های کفری در افغانستان است. برای دیگه. و بدیل پیدا میشه. تو فکر نکنی که بدیل نیست. میتونیم بدیل خوب تری بتیم. میتونیم ایواز کس دیگری از مسلمان ها بیاد. کی سرزی کار کرده که کار نشده؟ بناهن اصل مانی امیستن. اگر ما دست تاوان بتیم این کار مشکل نیست. این کار کرده میتونیم و میتونیم قوات های کفری را وادار به این بکنیم که افغانستان ترک بکنه. غیر از بقایش به هیچ افغان منفعت ندارد. بقای قوات های کفری در افغانستان و منفعت هیچ انسانی که من حیث یک انسان ولو که اندو است در افغانستان به منفعتش نیست. ایره ایمان داشته باشد. هر کسی که این کلمه را میگوید که وجودش به منفعت ماست از سر کلمه طیبه خود یک بار باز بخواند. از سر بخواند تجدید ایمان بکند. زیرا عزت پیش الله هست. عزت پیش این و آن نیست که تو پیدا میکنی. تجدید سر ایمانت بگو که ایمانت بسیار خدشدار شده. سر زی فکر بکن. الله میگه و ما یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. کسی که چنین کاری را بکند مشغول شود به مال اولادش و در فکر ازی بوده باشد، فکر منافع اصلی و خلافتی را در نظر نداشته باشد، فاولئک هم الخاسرون، یقینا امی جماعه جماعه توانی هستند. ولی مسلمان ها را برنامه میده که اول ببین فراموشکار نشد چی میکنی که از نفاق خلاص شوی. امو مالت در نظر گرفتی، امو مالت اول انفاق بود، امو مالی که مانع خیرت شده، اونو مالت امو تو دمی دلت بیای که ولی چطور میشه صاحب، ولی خواهد گفتم باز فقیر میشم، ولی گفتم مشکل دیگه پیدا نشد، نه، اول که مالت بجنگ. و انفقو مما رزقناکم، و خرج بکنی از آنچه که روزی دادیم شما را، من قبل ان یأتی احدکم، پیش از اینکه بیاید با یکی از شما الموت و مرگ، پیش از اینکه مرگ برات بیا از اموالت که خدا برات داده او را در راه الله و در راه اعتلای دین او را مصرف بکو، این را خرج بکو پیش از اینکه برات مرگ بیاید. فیقول پس بگوید ربی ای پروردگار من، لولا اخرتنی، کاش که موقوف میگذاشتی مرا الی اجل قریب، تا یک مدت نزدیک و اندک، فاصدق، باز تصدق میکردم، باز خیرات میکردم، و اکم من الصالحین، و می بودم از جمله نیکوکاران. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفت که انسان بخیل که مال خود را در راه الله جل جلالو انفاق نمی کند، روزی می شود که بگو یا خدا یک بار مرا باز در دنیا رجعت بده. باز یکی از علما برش گفت که چی میگه تو؟ این کلمه کلمه مردم های کافر است که میگه که بار دوم به دنیا برم باز اثر ایمان میارم، اثر بفتار خوب میکنم. و حضرت عبدالله ابن عباس برگو که من از قرآن برات دلیل میارم. قرآن کریم میگه زیر خطاب برای مسلمان است. و انفقو مما رزقناکم، خرج بکنی از آنچه که ما روزی شما دادیم، من قبل ان یأتی احدکم الموت، پیش از اینکه بیاید به یکی از شما مرگ. فیقول پس بگوید ربی ای پروردگار من، لولا اخرتنی الى اجل قریب، کاش که موقوف میگذاشتی مرا تا مدتی اندک، فاصدق، تا که صدقه میکردم در راه تو، تا که خیرات میکردم در راه تو. خیرات های جعلی را نمیگه، خب چلی و سالگیره و چیزا را، ای رو سو پردم، فاصدق، ای رو خیرات میکردم در رشد برنامه های تعلیمی مسلمان ها، در رشد اصالت انسانی و آزادی ملت آزاده ایمان، در اوجا باید خیرات میکردم، این کار باید میکردم. و اکم من الصالحین، و می بودم از صالحان. صالح کیست؟ کسی که دعوت میکنه به سوی دین، این می مردم صالح. و اکم من الصالحین، و از جمله صالحین می بودم که دعوت به سوی دین شروع میکردم، زیرا ما مسئولیت داریم که مردم توسط عدم دعوت الهی رفتن هر کاری که کردن میکنن. اگر کسی در پشت کسی بوده باشد میشه او خراب شو؟ نه، ما بی تفاوت هستیم. اگر ما بی تفاوتی خود را ختم بکنیم، جامعه به طرف جور شدن روان می شود. ولن یؤخر الله نفسا، و هرگز مهلت ندهد الله جل جلاله هیچ نفسی را اذا جاء اجلها، چون بیاید اجلش. والله خبیر بما تعملون، والله خوب با خبر است با آنچه که می کنید. آیا بسیار دقیق است در این فکر بکنید. ولن یؤخر الله، فهمیده شد؟ وقتی که لن سر فعل مضارع داخل شد چی را استمرار می دهد؟ فایدهش استمرار است. هرگز خداوند متعال مهلت نمیدهد نفس را وقتی که اجلش بیاد، باز میگیرش. با سلیمان علیه السلام وقت نداد که بیت المقدس جور بکنه، همه که وقت برش نداد، پیغمبرش بود. بنان به ما وقت نمیده. این زندگی ما شما بسیار زود تیر میشه. از خود پرسان میگه چند سال زندگی تیر شده؟ هر کدام ما 30 سال، 25 سال، 40 سال هم تو داره. این زندگی دیگه هم تیر میشه. والله این قسم گفت بفهمید. و خداوند متعال با خبر است به آنچه که میکنید.